Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Została jeszcze godzina na rozliczenie się z podatku za ubiegły rok. Rakiety Hydra 70 znajdą się w nowym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy, który jutro ogłosi Pentagon. Rano wznowione zostaną poszukiwania mężczyzny, który wpadł do jeziora pod Nowym Miastem Lubawskim. O północy mija termin rocznego rozliczenia się z podatku za ubiegły rok. Wciąż można to zrobić przez usługę Twój e-PIT czy system e-deklaracje. Na Warmii i Mazurach zdecydowana większość podatników złożyła zeznania elektronicznie, mówi rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Izby Administracji Skarbowej Renata Kostowska. Szybszy zwrot podatku. Ustawowo jest on określony na 45 dni w porównaniu do rozliczenia papierowego, które jest do 3 miesięcy. To jest zdecydowanie krótszy okres, ale w praktyce w tym roku sami podatnicy nam też komunikują, że te zwroty są bardzo szybkie. Taka średnia krajowa to jest 10 dni. Podatnicy złożyli już około 7 300 000 zeznań w usłudze Twój e-PIT. Pentagon ogłosi jutro nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy wart $300 milionów, podały agencja AP i inne media, powołując się na przedstawicieli resortu obrony. W pakiecie po raz pierwszy mają znaleźć się rakiety powietrze-ziemia Hydra 70. Według AP w skład pakietu wejdą także haubice 155 mm. Portal Politico podaje, że USA przekażą także amunicję artyleryjską i moździerzową, ciężarówki i części zamienne. Komisja Europejska przedstawi jutro projekt przepisów, które mają pozwolić na przyspieszenie produkcji amunicji w Unii Europejskiej. Zapowiedziała to w Pradze przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Czech. Szefowa komisji wyjaśniła, że propozycja będzie obejmować 500 000 000 euro ze środków komisji i kolejne 500 000 000 od państw członkowskich, które zgodziły się na dalsze finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy. Chodzi o szybkość i zwiększość skali produkcji amunicji, bo Ukraina potrzebuje jej teraz. Jest to dobra wiadomość dla Ukrainy, a także dla zdolności obronnych Europy. O potrzebie zwiększenia dostaw amunicji dla Ukrainy prezydent Czech Petr Pavel mówił po powrocie ze swojej niedawnej wizyty w Kijowie. Zapewnienie dostaw uznał za kwestię krytyczną. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polska flaga łączy Polaków rozsianych na całym świecie. Dzisiaj w Wilnie otwarto nowe skrzydło Domu Kultury Polskiej oraz siedzibę TVP Wilno. Przebywający na Litwie szef rządu podkreślił, że Polacy coraz częściej zaznaczają swoją polskość w różnych zakątkach świata. Pamiętajmy też o tym, że nasza trudna historia spowodowała, że granice się przesuwały, a miliony Polaków zostawały poza granicami, jak choćby tutaj właśnie na Wileńszczyźnie, w Wilnie, na Litwie, ale i w wielu innych zakątkach świata. To, że ten Dzień Flagi, Dzień Polaków i wszystkich mieszkających za granicą, którzy czują Polskę w sercu, jest takim pięknym dniem łączącym wszystkich Polaków, jest naprawdę czymś wspaniałym. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to święto ustanowione w 2004 roku. Tego samego dnia, 2 maja, obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Bez rezultatu zakończył się trzeci dzień poszukiwań mężczyzny w wodach jeziora Skarlińskiego pod Nowym Miastem Lubawskim. 27-latek wypadł z łódki po wywrotce. W wodzie znalazło się także dwóch jego kolegów. Jeden sam dopłynął do brzegu, drugiego wyciągnęli z wody świadkowie i prowadzili akcję reanimacyjną. W szpitalu mężczyzna zmarł. Od niedzieli zaginionego 27-latka szukają służby, mówi Ludmiła Mroczkowska z Nowomiejskiej Policji. W dzisiejsze działania zaangażowani byli ratownicy płetwonurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, strażacy oraz policjanci, także ci pełniący służbę na łodzi z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jezioro przeszukiwane było z wykorzystaniem łodzi, drona i sonaru. Niestety dzisiejszy dzień nie przyniósł przełomu i mężczyzna nie został odnaleziony. Akcja poszukiwawcza będzie wznowiona jutro rano. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Płoniewski. Legia Warszawa z 20. piłkarskim Pucharem Polski. Ekipa Kosty Runialicza pokonała w finale rozgrywek na PGE Stadionie Narodowym Raków Częstochowa po rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis, co powinni wyrzucać sobie podopieczni Marka Papszuna. Legioniści od 6 minuty po czerwonej kartce Larry Bejro grali w osłabieniu do końca spotkania. W serii rzutów karnych pomylił się tylko Mateusz Wdowiak, a mówi inny z graczy Rakowa, Wiktor Długosz. Taka polażka boli, ale mamy dzień, dwa, żeby ją przegryźć. Trochę czasu w autobusie, już patrzymy na mecz z Koroną i chcemy już przypieczętować to Mistrzostwo Polski. Mówił Wiktor Długosz, nie zmieniamy dyscypliny. Barcelona wymęczyła zwycięstwo z Osasuną w La Liga. Wygrała po bramce Jordiego Alby z 85 minuty, a przez ponad godzinę, tak jak Raków w Warszawie, grała na Camp Nou z przewagą jedynego zawodnika. Cały mecz w trykocie blaugrany rozegrał Robert Lewandowski. W Anglii derby Londynu dla Arsenalu. Kanonierzy pokonali na Emirates wyjątkowo słabą w tym sezonie Chelsea 3-1, co było konieczne, jeżeli jeszcze myślą o mistrzostwie Anglii. O awansie do hokejowej elity, tego pięknego i niezwykle wymagającego fizycznie i motorycznie sportu, marzą i kibice, i oczywiście sami zawodnicy. Nie było nas na tym poziomie rozgrywek od 2002 roku, a po tym, jak pokonaliśmy dziś Włochów w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A 4-2, awans wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Mówi napastnik reprezentacji Polski Filip Starzyński. Wiedzieliśmy, jak ważny jest mecz. Skupialiśmy się na każdej zmianie, na każdym zagraniu, aby wyglądało to jak najlepiej. Bardzo wyrównany mecz. Spotkały się dwie drużyny, które aspirują o miejsce w wyższej dywizji. Bardzo cieszymy się, że udało nam się zakończyć ten mecz wynikiem korzystnym dla nas. Mamy bardzo silną drużynę, wierzymy w swoje umiejętności. Mamy tu zawodników, którzy potrafią robić niesamowite rzeczy. Każdy z nas tutaj pokazał, dlaczego tutaj jest. Mówił Filip Starzyński. Jutro nasi hokeiści grają z Koreą Południową. Tego wieczora, a tymczasem siatkarki Grota Budowlanych Łódź zbliżyły się do brązowego medalu w Mistrzostwach Polski. Pokonały w Bielsku Białej BBTS 3-1. Mówi wybrana najlepszą zawodniczką spotkania rozgrywająca Budowlanych Ewelina Polak. Tutaj teren jest bardzo ciężki. Sama dobrze wiem o tym. Grałam tutaj przez rok i bardzo mocno się nastawiałyśmy na ten mecz. Wiedziałyśmy, że będzie bardzo ciężko i faktycznie tak było. Jesteśmy ogromnie szczęśliwe, że ten mecz udało się wygrać. Mam nadzieję, że na następne mecze poprawimy troszeczkę naszą grę, bo ona nie wygląda tak, jakbyśmy chciały, ale jednak wynik jest najważniejszy tutaj. Mówiła Ewelina Polak. Gra w rywalizacji o trzecie miejsce w Tauron Lidze toczy się do 3 wygranych. Spotkanie numer 2 zaplanowano na sobotę w Łodzi. Taka sama stawka w meczu Asseco Rysowi Rzeszów z Aluronem Wartą Zawiercie. Po 4 setach mamy remis 2-2. Trwa tiebreak i prowadzi 6-4. Zaraz podpytamy tutaj Agnieszkę realizującą Zawiercie. 6-4. I tak jak wspomniałem, to też jest mecz o brązowy medal. Tyle, że w plus Lidze Panów. W Madrycie pokaz siły Carlosa Alcaraza. Za piekielnie uzdolniony nastolatek z Hiszpanii dał ugrać w meczu 1/8 finału prestiżowej imprezy na KH Machika. Staszy Zwieriewowi z Niemiec, ledwie 3 gemy, a rywal to przecież nie byle kto w tenisowym świadku. Niespodzianka w meczu dwóch Rosjan, notowany na 121 miejscu w rankingu ATP, Aswan Karacjew w dwóch setach pokonał trójkę tego rankingu Daniła Miedwiediewa. W turnieju pań pierwszą półfinalistką została Aryna Sabalenka, w trzech setach lepsza od egipcjanki Majer Sherif. Ta informacja kończy serwis Kolejny Sportowy jutro na naszej antenie tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jedynie na południu kraju duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 7 stopni w rejonach podgórskich Tatr, 9 nad morzem, do 14 w centrum i 16 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Tak, no właśnie, Krzysztof Łoniewski jest, po drugiej stronie sportowe emocje, jest Agnieszka Łukasiewicz, która... też która żyje sportem, ona jest fanką siatkówki, ona się zna tu na siatkówce najlepiej z nas wszystkich, zdecydowanie. To było właśnie słychać. Chyba wezmę ją kiedyś jako eksperta do trzeciej strony medalu. Przyjdziesz, Agnieszka? Przyjdzie. Głowy. Dobrze. Jest prawie 9 minut po 23. Okay. Agnieszka Łukasiewicz po drugiej stronie szyby, znawczyni sportu, jak się okazało, i Mateusz Tomaszuk w takim składzie, 115 konstelacja M w trójce. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Zacząć nasze i kultowe werble, i cudowny głos Kory. To tylko tango i wielka majówka. Długo zastanawiałem się, czy nie sięgnąć dzisiaj po utwór Wyjątkowy zimny maj, ale stwierdziłem, że chyba warto byłoby życzyć sobie dzisiaj i sobie, i państwu słońca, i to w jak największej dawce. Wielka majówka, no właśnie, jeżeli oglądali państwo film Wielka majówka z roku 81, no to na pewno pamiętają państwo o soundtrackach Manamu, które stanowiły główne tło tego filmu sprzed wielu, wielu lat. No a skoro majówka, nie moglibyśmy zapominać o tych wyjątkowych dźwiękach. Konstelacja M dzisiaj wyjątkowo po polsku. Tradycyjna lista obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Manam, no właśnie, w pojedynczej wersji dzisiaj, no to myślę, byłoby zdecydowanie za mało. Krąży po belipsie eksplozja. siebie spokojnie do chwili, gdy gniew rozsadza formy, a treść eksploduje, eksploduje. Chociaż śpiewała też po angielsku, jak chociażby na albumie z roku 83. To właśnie Night Patrol był odpowiednikiem albumu Nocny Patrol. Kto z Państwa mieszka w Warszawie lub akurat wypoczywa w stolicy, no to myślę, że warto sobie zrobić jutro spacer na Bielany, a dokładniej na ulicę Żeromskiego, no bo tam właśnie można od kilku lat podziwiać wiosenny mural Kory, który jest otoczony pięknymi czerwonymi różami. Zresztą nieopodal znajduje się dawny dom Kory Jackowskiej, która mieszkała przez wiele, wiele lat właśnie na warszawskich Bielanach. Podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab szaleńca. Obojętnie się po prostu nie da. Nie tylko Kora, ale i Tomasz Stańko. Die Grenze i rok 82. Meldujemy, że piękna pogoda w Tęgoborzu utrzymała się do 19 kresek powyżej zera, no a teraz spada. Pozdrawiamy Krystyna i Marek. No właśnie, niektórzy z Państwa tak dopytują, dlaczego nie ma dzisiaj wyjątkowo zimnego maja. Ale tego słońca sobie życzmy, może jutro będzie więcej. facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. W programie trzecim dzisiaj przez cały dzień gramy po polsku. Wybacz mi, ojcze.

patrzyły przez okno, rozwijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem, to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Stańcie przed lustrami, tak nazywał się ich debiutancki album z 1988. A mówiłem, że płyta bardzo majowa, bo nagrywana między 25 a 30 kwietnia, między 2 a 5 dniem kwietnia i 14 maja 1988 w Poznaniu. Róże Europy. Okazuje się, że lista obecności się zapełnia. Jelenia Góra, no właśnie, to pan Andrzej, no i Izery. Dzisiaj Trójka była w Jakuszycach, także witamy tych, którzy w takich pięknych okolicznościach przyrody mieszkają i spędzają majówkę. Konstelacja M pełna polskiej muzyki. Ciekawy jestem, czy państwo po pierwszych dźwiękach poznali, o jaki utwór chodzi. Spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię może. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. W spikerach chłodny głos sprawił, że wiem już jak się koni. Cienki lód, kruche szło. Cicha Anna J, kruchy lód, cienko szkło. Steve McQueen, Romy S, Johnny S, Elvis S. Martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu. Zwyczajne świństwo. Tak się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść od tak. W połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Yo. Hollywood, złożony wybitnym postacią estrady i filmu. W wersji oryginalnej Budka Suflera wspomina Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, Annę Jantar, Johna Lennona, Elvisa Presleya. No a w wersji nagranej chociażby na albumie Budka w operze nazwisko Johna Lennona zostało zastąpione nazwiskiem Ryszarda Lidla. No to teraz jedna z takich wersji, o której na pewno możemy powiedzieć, że jest nieradiowa. Nikt jeszcze nie wie, czy stare słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. Thank you. to tak zwane dźwiękowe długasy pojawić się też musiały. Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków. No i chyba wyszło nam, że nie tylko długasy czasowe, bo ponad 13 minut w radiu to unikat, ale również długasy, jeżeli chodzi o nazwę. Koma, Piotr Rogucki, wspomnienie roku 2006. Jakby nie patrzeć, płyta majowa, bo pojawiła się 17 lat temu, właśnie 29 maja. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego konstelacyjnego spotkania po polsku poznańska grupa Clinch. Rok 85, czyli rok, w którym pojawiły się albumy niezwykłe. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, Marillion i Misplaced Childhood, New Order i Low Life, ale również płyta Briana Ferrego Boys and Girls. Lata 80. czas, kiedy muzyka była czymś więcej niż tylko kompilacją słów i dźwięków. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Dobrego wieczoru i dobrego świętowania życzymy.